мал малышок. Жыў дзед з бабай, і не было ў іх дзяцей. Ну і дзеду саснілася, што пайшоў ён у лес, назбіраў яек птушыных і вывеў дзяцей сабе. Расказаў ён сон бабе, а баба так яму сказала: «Ну што ж, ідзі, дзед, у лес, назбірай яек птушыных, пакладзім у рэшата, я сяду і дзяцей выведу. Яны будуць пішчаць, там будзе весялей, а мы будзем думаць, што гэта нашы дзеці». Дзед бабы паслухаў, пайшоў у лес, улез на бярозіну, адно яйка ў гняздзе, ён на другую і там адно. Так ён узлазіў на 30 бяроз. На астатняй бярозе знайшоў два яйка. Так ён сабраў 31 яйка. Прынёс яйкі дадому, у рэшата ўсыпаў, ну і села баба на яйкі, ўсё роўна як курыца. Тыдні праз тры вывеліся дзеці. Не птушыныя, а сапраўдныя дзеці, хлопчыкі. Баба тады гаворыць: «Глядзі, ткацет, не птушкі, а ўсе сыны, 31. Дзед узрадаваўся, што яму Бог сыноў даў. Сабраў дзве пары кумоў, гарэлкі з паўгарца, запрог каня, паехаў да папа. Стаў прасіць, каб прыехаў поп дзяцей крысціць. Прыехаў поп, стаў іх крысціць, усіх перакрысціў, па-рознаму імю даў. А адзін быў горшы за ўсіх, меншы, таму імя не знайшлося. Ну і сказаў дзеду і бабе: «Як хочаце, так яго і завіце, я імя яму не знайшоў». Як ён меншы за ўсіх быў, дык назвалі яго Мал-малышок. Сталі сыны расці не па гадах, а па гадзінах. Цераз год сталі вялікія. Тады яны сказалі бацьку: «Тат, што мы будзем гуляць, будзем працаваць? Можа, пожні ёсць касіць, пойдзем касіць. Едзь на места, коз купі нам». Паехаў бацька на места, купіў 30 коз, а адну не знайшоў меншаму сыну. Усё мястэчка абшукаў, не знайшоў той касы. Прывёз косы дадому: «Бярыце, сынкі, косы, каторую хто хоча». Сыны падайшлі, разабралі косы, а Мал-малышок прыйшоў: «А мне, бацька, дзе коса?» «Няма, мой сынок, не знайшоў. Я стары, ты малы, будзем дома». «Ну, няхай будзе так, як бацька кажа». Была ў бацькі пожня. Пайшлі яны касіць ад свайго сяла вёрст за 5. Прыйшлі на пожню. Пожня была вялікая. Яны ўзялі кожны сабе па кавалку, а два кавалкі такіх пакінулі бацьку і малышку. Ну, яны косяць, а Мал-малышок кажа бацьку: «Пайду я, тат, пагляжу, як яны там косяць». А бацька кажа яму: «Глядзі, сынок, каб не заблудзіў, ай то, можа, і пападу». Пайшоў малышок, ды заблудзіў. Увайшоў у лес, хадзіў-хадзіў, не можа выйсці. Паглядзеў на ўвесь лес тады і бачыць, што адзін дуб вышэй за ўсіх. Ён узлез на той дуб, паглядзеў кругом, бачыць, што ў 30 косяць. Ён тады ўзяў гэты дуб за макушку рукою, гэты дуб пераламаўся папалам, узяў сучча, паабломаваў на плечы, ды пашоў туды. Прыйшоў і кажа братам: «Памажы, Божа, вам, братцы, што вы два дня кавалкі пожні пакінулі. Няхай бы ўсе разам касілі, ці гэта, можа, чужая?» А яны кажуць: «Гэта мы пакінулі табе з бацькам». «А як жа мы будзем касіць? Я малы, а ён стары. А хоць сабе наймайце». «Ну, добра», кажа. «Ну і давай касіць». І косіць, і грабе, і ў стог кладзе гэтай дубінкай. Уперад за ўсіх скасіў. Адзін-два кавалкі. Скаціў і скасіў, дубіну гэту ў зямлю ўбіў і каля дубіны стог паклаў. Яны кожны свае кавалкі пакасілі асобна, кожны па стагу. Тады ўжо прыйшлі дамой у спожні, а бацька гаворыць: «Ну што, сынкі, пакасілі пожню?» «Пакасілі ўсю». А Мал-малышок кажа бацьку: «Пакасілі, а два кавалкі ж пакінулі». А бацька кажа: «А на што? Мне кавалак і табе кавалак». «Я, кажу, ўжо стары, касіць жа ж не магу». «Не тужы, бацька, я скасіў і ў стог склаў». А вы, пытаюцца ў іх, у тых сыноў: «Вы ў адзін стог склалі?» А мы, кажуць, паасобна накасілі 31 стог. Тады бацька кажа: «Трэба сена пільнаваць, пакуль перавазем, а то ж пакрадуць». Узялі у дзесяцярых, пайшлі пільнаваць. Ноч цэлу пільнавалі, а нехта стог украў. Прыйшлі з варты, пытаецца бацька: «Ці цэла сена?» «Адзін жа стог нехта украў», — сказаў бацька на іх. «Дурні, ў дзесяцярох не ўпільнавалі». На другую ноч другі дзесятак пайшоў. Таксама перапільнавалі, і зноў нехта стог украў. На трэцю ноч трэці дзесятак пайшоў, і таксама не ўпільнавалі, і стог быў украдзены. Ну, на чацвёртую ноч трэба першаму дзесятку ісці. Яны сталі спорыць з малышком: «У яго ж стог сена ёсць, няхай жа ж і ён ідзе». «Ну, дык што ж, кажа, калі ісці, дык ісці. Схадзі, бацька, к кавалю, няхай каваль кульку жалезную скуе, пудоў гэтак на 30». Пайшоў бацька к кавалю, скаваў кульку пудоў на 30. Узяў ён кульку гэтую, кінуў гору, дык яна з воч знікла. Бачыць ён, што назад ляціць, падыставіў лоб, а яна па ілбе як ударыла, дык развалілася на 4 кавалкі. А тады малышок кажа: «Бацюшка, скуй мне другую кульку, пудоў гэтак на 35, дык каб мякчэйшая трошкі, а то ж дужа ж была сухая». Каваль скаваў другую, узяў ён гэтую, кінуў гару, гэта з воч не ўляцела, вярнулася назад. Зноў ён лоб падставіў, як ударыла, толькі ў кулі ямачка стала невялічкая. Ото гэта будзе ладная. Узяў гэтую кулю і пайшоў пільнаваць. Прыйшоў к свайму стогу, узлез наверх, сеў. Сядзеў, сядзеў, чуе, нешта стучыць, аж зямля дрыжыць. Бачыць, бяжыць кабыла, а за ёй 31 жарабок. Прыбегла к гэтаму стогу, дзе ён сядзеў, ну і давай яго кругом есці. Ён датуль сядзеў, пакуль стог з'елі. Не болей, як на адзін сажань засталося, тады ён схапіў гэтую кабылу, не ўхапіў за грыву, дык за храбет і сеў задам напярод. Ой, яна яго павезла па палях ды па лугах, па высокіх лясах, а ён кулькай яе, а яна дагэтуль вазіла, пакуль ужо змарылася. Тады яму кажа: «Мал, малышок, пусці мяне ў свет гуляць, я дам табе, што ты захочаш». «Я, кажа, нічога не хачу, а толькі аддай мне гэтых жарабкоў тваіх». «Бяры сабе, толькі ж пусці мяне». «А ты ж мяне не абманеш?» «Не, кажа, не абману». Прыбегла к гэтым жарабкам, а яны ўжо стог даядаюць. «Садзіся», — гаворыць яму, — «на самага большага, а гэты ўсе ўслед жа ж пойдуць». Ён падумаў, падумаў, хоць гэта і ўцякуць, дык аднаго будзе за сена досыць. Ён узяў ды сеў на яго, паехаў, ажно яны ўсе ўслед і пайшлі. Прыехаў дадому, коні на двор не лезуць, двор быў жа ж маленькі, і кажа: «Хадзіце, братцы, бярыце сабе па каню, я ўлавіў іх, яны гэта сена елі». Выйшлі тыя браты, кожны сабе па аднаму ўзяў. А яму ж не засталося. Адзін быў горшы за ўсіх, храмы, ламы, дык ён застаўся ззаду і ўжо прыйшоў пасля, разам не справіўся ісці. Тады мал малышок кажа: «О, і мой конік прыйшоў». А яны сталі змяяцца з яго. Сам коні лавіў, а сабе якога пакінуў. «Ну што з вамі рабіць з дурнямі? Лепшых коней пабралі, ды яшчэ і смяюцца з мяне. Мне і гэты харошы будзе». Сталі яны тады кожны свайго жарабка гадаваць. Паспраўлялі хамуты, калёсы, сталі ўсё працаваць, у лес ездзіць, зямлю араць. Двор добры збудавалі, вялікі, сталі жыць, што лепей не трэба. Жылі яны так, жылі, жылі гады, можа, 4-3. Наскучыла ім такая жызнь. Тады яны сказалі так: – паедзем мы ў свет, як нам здарыцца жаніцца, а можа, на службу куды прызначыцца. Амал малышок гаворыць: «Вы едзьце, а я ж не паеду. Бацька з маткай старыя, хто іх пахавае без нас? Ну, ты сабе заставайся, толькі ж ты нас не дагоніш тады. Даганю і дарогу знайду». Узялі яны і паехалі. Амал малышок застаўся дома. Цераз год бацька ўжо памёр, пахаваў ён бацьку, лепей як іншыя хаваюць. На другі год матка памерла, і мал малышок матку яшчэ лепш пахаваў. Астання, гэта прыкладзены, адправіў па бацьку ды па матцы, тады сабраў мужыкоў, спытаў іх: «Можа, хто знойдзецца на маю гаспадарку пад арэнду гадоў на некалькі? Прыеду, дык вазьму, а не прыеду, дык зусім не трэба мне нічога». А двор гэты быў лепей панскага. Мужыкі ні адзін не ўзяўся за тое, што вялікі двор быў. Ён гукнуў пана, аддаў двор пану пад распіску, а жарабка свайго гадаваў, тое і піць і есці даваў, што і сам ужываў. За 3 гады вывучыў яго гаварыць сабою, і за 3 гады узгадаў яго лепей братніх. Хлеб прадаў, грошы ўзяў, паехаў братоў даганяць. А браты ехалі 3 гады, а ён дагнаў іх у 3 месяцы. «Здарова, братцы!» «Здароў, мал малышок! Як жа там нашы дома бацька з маткай?» «Бацька з маткай у вечным доме, а вам на здароўе! Як жа вам здарылася? Што вы бачылі? Худа ці дабро?» «Худа не бачылі, а дабра многа было. Цяпер ты едзь паперадзе». Вось як паехаў мал малышок наперад. Цэлы дзень праехаў. Ні адной вёскі не было, толькі лес ды поле. Заходзіць ужо сонца. Прыязджаюць к лесу, ажно стаіць хатка на курынай ножцы ды круціцца. «Стой, кажа хатка, не круціся, ка мне дзвярымі павярніся». Яна стала. Вайшоў ён у хатку, ажно ляжыць баба-яга касцяная нага, ляжыць на палу, ногі ў сцяну, нос у паталок, а рот у трубу. Прыйшоў ён у хату. «Добры дзень, баба-яга касцяная нага». «Добры дзень, здароў, мал малышок, куды едзеш, куды шлях трымаеш?» «Едзем у свет, як нам здарыцца, можа, дзе жаніцца, а можа, куды на службу прызначыцца». «А ці многа вас ёсць?» – баба пытае. 31. «Ну, шкада, у мяне ёсць 29 дачок, пажаніліся б. Едзьце далей, у маёй сястры павінна ж быць». Пайшоў ён з хаты, селі і паехалі. Ехалі, ехалі, праехалі 10 гадзін. Прыехалі яшчэ к хаце, як тая ж самая стаіць на курынай назе ды круціцца. «Стой, кажа хата, не круціся, ка мне дзвярымя павярніся». І яна павярнулася, увайшоў мал малышок у хату, бачыць, зноў ляжыць баба-юга касцяная нага, ляжыць на палу, ногі ў сцяну, нос у паталок, а рот у трубу. Прыйшоў у хату: «Добры дзень, баба-юга касцяная нага». «Добры дзень, здароў, мал малышок, куды ідзеш?» «Едзем у свет, як нам здарыцца, можа, дзе жаніцца, можа, куды на службу прызначыцца». «А ці многа вас ёсць?» – баба пытае. 31. «Ну, шкада, у мяне 30 дачок, адной жа ж не хапае, а то пажаніліся б. Едзьце далей, бо, можа, у маёй сястры ж ёсць». Паехалі далей. Через некаторы час прыехалі к хаце. Стаіць на курынай ножцы ды круціцца. Стой, кажа хата, не круціся, да мяне дзвярыма павярніся. Увайшоў мал малышок у хату, бачыць, зноў ляжыць баба Юрга, касцяная нага. Ляжыць на палу, ногі ў сцяну, нос у паталок, а рот у трубу. Прыйшоў у хату. Добры дзень, баба Юрга, касцяная нага. Добры вечар, здароў, мал малышок. Куды едзеш, куды шлях трымаеш? Едзем у свет. Як нам здарыцца, можа, дзе жаніцца, можа, дзе на службу прызначыцца. Но добра, што вас Бог прынёс. У мяне ж 31 дачка, будзем вяселле гуляць. Заязджайце на двор, распрагайце коней, і я загадаю даць аўса і сена. Яны заехалі на двор, распрыглі коней, а ў сасена нагатавана ўжо было. Зайшлі ўсё ў хату, дала ім выпіць і закусіць, зазвала сваіх дачок. Прыйшлі яе дочкі, гэткія прыгажуні, што лепш шукаць не трэба. Ну, кажа, зяцькі мае, выбірайце сабе, каторы каторую хоча. Яны ўзялі кожны па адной, тады яна кажа: «Ну, кладзіцеся спаць, а заўтра будзем вяселле гуляць». Леглі спаць. Мал малышок выйшаў к свайму жарабку, а жарабок яму і кажа: «Мал малышок, думаеш жаніцца, а прыходзіцца са свету збыцца». «За што так?» «Гэта ж ведзьма пажрэ вас». «Як ляжаце спаць, вазьмі шапкі дочкам, панадзявай на галовы, а братам хустачкі пазавязвай і сам сабе так зрабі. Яна ўночы ўстане, у яе ёсць меч-самасек. Пусціць па тых галовах, каторыя ў шапках. А ты не спі, глядзі, дзе яна будзе меч браць. І як меч пяройдзе па галовах, тады ўцякайце». Леглі яны спаць, а мал малышок не заснуў. Як усе заснулі, тады ён узяў шапкі, панадзяваў дзеўкам, а хусткі панавязваў мальцам. Устала баба, носам панюхала, ладна паслухала, спяць усе. Пайшла на палаці, узяла меч-самасеч і загадала яму: «Ідзі па тых галовах, пацякай, каторыя ў шапках». Меч-самасеч пайшоў, паадцякаў галовы, а баба кажа: «Удзень прыбяру». Баба ж і заснула. А мал малышок узбудзіў братоў, ціхенька з хаты выйшлі і кажа ім: «Паедзем». А яны кажуць: «А жаніцца як?» А ён ім кажа: «Маліце Бога, што не пайшлі на той свет за гэтых дзевак». Паехалі далей. Ад'ехалі вёрст 300. Прачнулася баба, агледзела, што дочкі пасечаны. «Ну, кажа, мал малышок, хіцёр, хітры, ды не ўцячэш, даганю». Было ў яе 3 казлы на стайні. Узяла казла, села вярхом, стала жалезным таўкачом паганяць, мал малышка даганяць. Не дала ад'ехаць 300 вёрст, дагнала за 3 гадзіны. «Э, кажа, мал малышок, не ўцёк ты ад мяне, і давай з ім біцца». Білася, білася, ці 3 гадзіны. Мал малышок забіў яе казла. Тады яна пайшла назад пешком, а мал малышку сказала: «Будзеш ты сам усё роўна ў маіх руках». «Ну, тады тое будзе». Пасля той бойкі праехаў мал малышок з братамі ўвесь свет, ну што ўжо назад варочацца. Паступілі ў царства яны на службу. А цар у іх распытаўся, адкуль яны, якія. А яны ему расказалі і верна служыць сталі. Мал малышок братамі стаў камандаваць. Ім стала крыўдна, што меншы больш каманды. І тады пайшлі яны к цару і сказалі, што за 39 земель у 39 царстве ёсць баба, а ў той бабы ёсць меч самасек. Ён сам сячы галовы і ў адно месца іх кідае. Наш мал малышок можа дастаць яго. Цар прызваў мал малышка і кажа яму: «А ці праўда гэта, што за 39 зямель у 10 царстве ёсць баба, а ў той бабы ёсць меч самасек, сам сячы і галовы ў месца кладзе? Каб ты мне яго дастаў? Ёсць то он ёсць, але ж дастаць не можна. Ну, не адказ, а то адсяку галаву ў раз». «Ну, дайце гадзіны тры падумаць, як жа зрабіць». Пайшоў ён к жарабку на канюшню, пачаў тужыць, што дрэнна стала жыць. А ў яго жарабок і пытаецца: «Чаго мал малышок затужыўся?» «О, цар службу задаў». «Якую?» «Каб той меч самасеч дастаць». «Ну, гэта, кажа, не служба, гэта служба-службачка будзе. Маліся Богу, ды лажыся спаць». Ну і пайшоў ён к цару і сказаў, што прывязе меч. Памаліўся Богу, лёг спаць. Назаўтра ўстаў, памыўся, Богу памаліўся, сеў на жарабка і к бабе пакаціў. Прыехаў да яе ў самую поўнач. Яму жарабок кажа: «Ці бачыў ты, дзе меч?» «Бачыў». «Ідзі і бяры ціхенька, каб яна не пачула, яна ж цяпер спіць. Скоранька ўцякай назад». І ён пайшоў, узяў меч самасеч на палацях, ціхенька выйшаў з хаты, сеў і паехаў. Устала баба, як стала відно, спазналася, што ў яе нехта быў, агледзелася, аж мяча няма. Яна здагадалася, што мал малышок гэта зрабіў. Выйшла, таўкач у рукі ўзяла, села на казла ўжо на другога. Таўкачом паганяе, малышка даганяе і кажа яму: «Цяпер ты з маіх рук не ўцячэш, ну і сталіш біцца». Біліся, біліся, мал малышок забіў яе казла. Пайшла баба назад, гаворачы: «Яшчэ будзеш ты маіх руках». «Ну, тады то і будзе». Прывёз мал малышок меч самасеч цару. Цар яго за гэта ўзнагародзіў, яшчэ вышэйшага чына даў унтэр-афіцэра. Братам яшчэ больш стала завідна. Пайшлі яны зноў к цару і гаворыць, што там і там, у той самай бабы, ёсць гуслі-самагуды. Самі граюць, самі скачуць, самі песні пяюць, як толькі іх паціснеш. Мал малышок гэта ж можа дастаць. Прызывае мал малышка цар і пытаецца: «А ці праўда гэта, што ёсць у гэтай самай бабы гуслі-самагуды, што самі граюць, самі скачуць і самі песні пяюць?» «Не ведаю, вашае царскае вялічыства». «Не адказ, каб дазнаўся, а то цяку галаву ў час». «Ну, то буду шукаць». Пайшоў к жарабцу і стаў тужыць, што зноў стала кепска на свеце жыць. «Аб чым ты так засмуціўся?» гэта жарабец пытаецца. «Цар службу задаў». «Якую?» «А каб ад той самай бабы гуслі самагулы дастаць. Самі граюць, самі скачуць, самі песні пяюць, як толькі іх паціснеш». «Ды не ведаю, ці ёсць яны». «Ёсць, дастанем», жарабец адказвае яму. «Садзіся хутчэй, дзяржыся крапчэй, мы як сігнем, так і к бабе прыстігнем». Прыехалі к бабе, жарабок і кажа: «Ступай у хату, як у хату ўводзіш, па правай руцэ на палацях ляжаць гуслі, толькі ж ціхенька бяры, каб яны не зайгралі. Баба бачуе, яна ж цябе заб'е, яна цяпер выйшла некуды на трошкі». Пайшоў ён у хату, увайшоў, Направа на палаці узяў гуслі, выйшаў, сеў і запеў, а жарабец гаворыць: «Маўчы, баба ж заб'е!» Паехалі яны. Ехалі, ехалі, ці многа, ці мала, пакуль баба дазналася, што гусляў няма. Узяла трэцяга казла, жалезны таўкач, ну і паганяць. Малышка дагнала, дагнала і пачала біцца. Білася паўтара сутак. Забіў ён яе казла, ну тады яна заплакала, засмуціў мяне навек. Паехаў мал малышок да цара, прывёз гуслі самагуды. Узяў цар гуслі самагуды, яны сталі граць, песні пець і плясаць, што ва ўсім царстве чуваць. За гэтую службу ўзнагародзіў цар мал малышка чынам фетфебеля. Братам стала пушчай ад яго. Стаў іх службай прыціскаць за гэта, за самае, што яны яго выдавалі. Вось неяк у той час здарылася, што сонца на адным месцы 3 гадзіны прастаяла. Прыйшлі к браты к цару і сказалі, што мал малышок можа даведацца чаму. Прызывае цар мал малышка і задае яму такую службу, как параспытаў, ад чаго сонца на адным месцы 3 гадзіны прастаяла. А ён адказвае: «Ну як жа ж, ніяк жа ж не можна. Ну гэта ж не адказ, а цяку галаву. Дайце свабоды гадзіны ж на 3, хоць і на суткі можна». Прыйшоў ён к жарабку, стаў тужыць. Яму здалося, што не прыйдзецца больш на свеце жыць. А жарабец у яго пытаецца: «Аб чым мал малышок затужыўся?» Цар службу задаў. «Якую?» «Каб дазнацца, ад чаго сонца на адным месцы 3 гадзіны прастаяла». А жарабец яму гаворыць: «Гэта не служба, а службачка будзе. Садзіся ды паедзем». Сеў ён і паехалі. Ехалі яны, ехалі гэтак сутак 3, прыехалі к мору, ажно ляжыць праз мора цуда, юда, рыба, кіт, і па ўсёй па ёй ходзяць і ездзяць. Паехалі яны да гэтай рыбіны, а рыба ў яго і пытаецца: «Куды, мал малышок, едзеш?» «К сонцу. За чым прастаяла тады і тады на адным месцы 3 часы?» «Спытайся пра мяне, што я на адным баку 3 гады ляжу, нельга мне перавярнуцца, усе па мне ходзяць ды ездзяць, я табе за гэта адслужу». «Добра, папытаюся». Праехалі праз рыбу, прыехалі туды, сонца закачваецца куды. Увайшоў ён у гэтую зямлянку, ажно ўжо там месяц. Прывітаўся мал малышок, а месяц у яго і пытаецца: «За чым ты, мал малышок, сюды забраўся?» «К сонцу распытаць, ад чаго на адным месцы 3 гадзіны прастаяла». «Ну, мал малышок, натка табе шубу, хутчэй выверні ды надзявай, за печку палязай, і якраз соненька прыйдзе, і то яно з цябе спячэ. Ты там слухай, а я буду гаварыць, пакуль яно стане не такім гарачым». От мал малышок гэтак і зрабіў. Прыйшло сонца, загарылася ўся хата. Мал малышок спёкся б, каб не шуба касматая. Брат сонцу і кажа: «К табе чалавек прыехаў, пытаецца, чаго ты на адным месцы прастаяла 3 гадзіны. А дзе ж ён?» «За печкай. Вылазь сюды». Вылез мал малышок, нізка сонцу пакланіўся. Сонцу яго стала перапытываць, з якога ён царства і хто. Ён расказаў. А яно яму і сказала: «Ёсць на моры паненка Валынка. Яна ў золотым чаўне ездзіць, сама вяслом грабе, самаўпраўкай прадзе. Гэткай прыгожай у свеце няма. Я на яе ўгледзілася і 3 гадзіны прастаяла». Тады мал малышок сказаў пра рыбу: «За што пакутуе 3 гады на адным баку, ці скора адпакутуе?» «Няхай яна выхаркне 40 караблёў, што праглынула на моры, тады зноў пойдзе па мору гуляць. І каб больш гэтага не рабіла, толькі не кажы, пакуль пераедзеш, а то яна страхнецца ды цябе ўтопіць». Мал малышок сонцу нізка пакланіўся і ў сваё царства вараціўся. Прыехаў ён к рыбіні, рыба ў яго пытае, ці гаварыў ён пра яе. Як пераеду, тады скажу. Пераехаў тады і кажа: «Выхаркні 40 караблёў з тым, праглынула з чым». Яна яму кажа, каб ён як можна хутчэй ад'язджаў ад мора, а то як страханулася, дык вада залье. Рыба і пайшла ў мора, а мал малышок паехаў к цару. Сказаў цару, што вось сонца ад таго прастаяла 3 гадзіны, што ёсць на моры паненка валынка, яна ў залатым чаўне сядзіць, сама вяслом грабе, самаўпраўкай прадзе, гэткай прыгажуні ў свеце няма. Сонца на яе ўзгледзілася і прастаяла 3 гадзіны. Цар яго за гэта ўзнагародзіў чынам афіцэра. Пражыў трошкі, цар стаў думаць пра гэту паненку валынку, як бы яе дастаць. Ну і ўздумаў малышку загадаць. Прызывае малышка, каб ён дастаў яму паненку валынку. Мал малышок уздумаў пра рыбу і кажа, што падумаю, можа і дастану. Што рыба, бач, яму сказала тады, што я табе адслужу. Пайшоў к жарабку і стаў плакаць, а жарабок пытае, чаго мал малышок засмуціўся. Як жа ж мне не смуціцца, цар яшчэ адну службу загадаў. Якую? А каб дастаў тую паненку валынку, што на моры ў залатым чаўне плыве, вяслом ваду грыбе, самаўпраўкай прайдзе. Гэт не служба, а служба службачкай будзе. Ступай к цару, набяры розных фруктаў, напіткаў ды наедкаў, тады ж паедзе. Пайшоў ён к цару і кажа: «Дайце мне рублёў на 300 розных напіткаў фруктаў». Цар яму ўсё гэта выдаў, што ён прасіў. Забраў ён усе напіткі, пайшоў к жарабцу і кажа: «Усё цар даў, што ты казаў». Жарабок яму кажа: «Бяры цяпер балган, пойдзем к мору». Прыехалі к мору. «Цяпер пускай мяне на зялёныя лугі, а сам будзь у балгане за шынкара. Убачыш, будзе ехаць паненка валынка тут, тады паменш пі, а больш пастуквай. Яна загледзіцца на балган, паедзе і будзе пытацца ў цябе, калі тут стаў жыць і чым займаешся. Тады яна будзе ў цябе і ўсіх напіткаў прасіць, а ты старайся як можна, каб яе злавіць». Ну, мал малышок шацёр распяў каля мора, расклаўся свае напіткі. Бачыць ён, нешта на моры пабліскае. Вось і едзе гэта самая паненка, валынка ў залатым чаўне, сама вяслом грабе, самаўпраўкай прадзе, ды шацёр разглядвае, пад'язджае к шатру і распытвае. «Што гэта за такое за новае ўстройства? Колькі я прыязджала, ні разу тут такога не бачыла. Я тут новы, пасяліўся з рознымі фруктамі. У мяне ёсць і выпіць і закусіць, усяго таго, што каму хочацца. У мяне ёсць усяго даволі, і дзішовага, і дарагога, і салодкага, і прыятнага. Дайце мне адзін стаканчык салодкага». Ён наліў стаканчык, каб разбірала. Яна вясельца падала з чаўна. Паставіў ён на вясельца. Яна выпіла. Грошыкі ў стакан назад падала. Паехала далей. Задумаўся мал малышок, што тут яна была і ніяк узяць не можна. Праехала яна трохі, стала ёй у галаве шумець і вярнулася назад, каб смачнейшага паспытаць. «Дазволь, пан шынкар, адай мне крапчэйшага і саладчэйшага». А ён гаворыць: «Рад старацца для вашай міласці, з гэтага ж жыву». Наліў ён стаканчык крапчэйшага, яна вясло падала з чаўна, ён паставіў, яна к сабе паднесла, выпіла і заплаціла. І паехала зноў ад яго. Праехала трохі, зашумела ў яе галаве мацней. Надумала яна яшчэ чарку выпіць, трэцюю, і прыехала назад і пытаецца ў яго: «А ці ёсць у вас крапчэйшыя?» «Ёсць і крапчэйшыя, толькі дорага». «У мяне грошай хопіць», яна адказвае. Ён наліў ёй стакан. Падала яна вясельцы як раней, а ён ей кажа: «Папрашу вашай міласці не прагневацца. Гэта дужа дарагое. Упадзе з вясла, разаб'ецца, разальецца. Папрашу міласць з рук узяць». Яна падплыла бліжэй, працягнула руку, а ён у адной руцэ стакан трымае, а другой рукой яе падхапіў. Свіснуў на жарабка, жарабок прыбег, забраў усё сваё к сабе і яе, на жарабка сеў і паехаў. Прывёз паненку валынку к цару. Цар убачыў яе, яе хараство, не ўседзеў на сваім месцы. Падарыў яго чынам капітана, пажыў цар дні два і задумаў з ёй жаніцца. А яна кажа: «Нельга мне жаніцца, я ў гэтай адзежы не буду жаніцца. У мяне ёсць сундук жалезны, 300 пудоў у моры ляжыць. Дастань сундук, я разадзенуся, тады будзем жаніцца». Тады цар прызваў мал малышка. «Едзь у море», – кажа, – «сундук жалезны ў 300 пудоў, каб яго даставіў». «Ніяк, – гаворыць, – гэта ж не можна. Не адказвайся, а то цяку галаву раз». «Дайце ж нямнога падумаць, думай, колькі хочаш». Ну, адправіўся ён к жарабку, стаў тужыць, дрэнна прыйшло жыць. Жарабок у яго пытаецца: «Што, мал малышок, затужыўся?» Цар службу задаў, каб з мора дастаў сундук жалезны ў 300 пудоў. «Гэта не служба, службачка яшчэ будзе. Ступай к цару і няхай дасць меч-самасеч». Пайшоў ён к цару, узяў меч-самасеч, прыехалі к мору. Жарабок і гаворыць: «Пускай па малой рыбе па галовах меч-самасеч». Ён пусціў меч-самасеч у мора і кажа: «Самай меншай рыбы галовы адсякай і ўсё адно месца збірай». Меч і пачаў сваё рабіць. Прыплыло к яму цуда-юда. «Мал малышок, перастань маю сілу глуміць, што табе трэба, што тое і будзе. Ёсць у моры сундук 300 пудоў жалезны, паненкі-валынкі, мне яго трэба дастаць». Яна паслала рыбу, а гледзелі гэту сундук і кажуць: «Ёсць такі». Яна кажа малышку: «Ад'язджай як можна на 300 вёрст. Я кіну гэту сундук табе ў рукі, лаві яго як можна. Калі не зловіш, у зямлю ўпадзе, тады зусім прападзе, ніхто тады не дастане». Узяў ён той меч-самасеч, адскочыў на 300 вёрст, чуе грыміць і стучыць. Сундук яму ляціць. Ён той сундук злавіў і тут жа ў цара стаў. Цар за гэту службу яго чынам ротным узнагародзіў. Тады цар кажа паненцы валынцы: «Будзем жаніцца». А яна ў адказ: «А чым сундук адперці? Ёсць ключы ў моры залатыя, 500 пудоў ключы гэтыя, трэба іх дастаць». Прызваў цар мал малышка, задае яму гэтую службу. А мал малышок гаворыць, што дастане без пору. І ўзяў той меч-самасеч, прыехаў к мору, пусціў меч-самасеч на сярэднія рыбы па галовах. Прыплыла к яму цуда-юда і кажа: «Што ж табе трэба, мал малышок?» «Ёсць у моры ключы ад таго сундука залатыя, па 500 пудоў, трэба ж дастаць». «Сунімі меч-самасеч, тады дастанем». Паслала рыбу шукаць ключоў. Шукалі-шукалі і не знайшлі. Так і з такім адказам прыйшлі: «Няма ключоў». Мал малышок зноў меч-самасеч пусціў па вялікай рыбе. Юда рыба і гаворыць: «Сунімі меч-самасеч, знойдзем мы гэтыя ключы». Яна сабрала ўсіх, хто ў вадзе ёсць, па зямле поўзаць жаб, ракаў, і паслала шукаць гэтыя ключы. Шукалі-шукалі, не знайшлі, зноў так і прыйшлі. «Давай яна пытаць усіх, каторыя шукалі, усіх, хто ёсць. Аднаго вось толькі ж не знайшлі, аднаго рака няма». Ажно і паўзе той рак. Знайшоў ключы, гаворыць: «Былі глыбока пяском занесены». Ну, тады сказала рыба малышку: «Ад'язджай на 500 вёрст, я кіну ключы». Ён ад'ехаў на 500 вёрст, чуе, шуміць і звініць, ключы к яму ляцяць. Ён схапіў гэтыя ключы, прыцягнуў цару, падаў ключы. За гэтую службу вышэйшым чынам узнагародзіў яго цар палкоўнікам. Так цар ужо і гаворыць тады паненцы-валынцы: «Ну, ўжо будзем жаніцца». А яна яму кажа: «Я ў тваім саборы не буду вянчацца. Мне каб за адну ноч збудавалі сабор з ракой. цагліна залатая, цагліна сарэбраная і мост такі. Мастнічына залатая, мастніча сярэбраная. Папал, каб былі пасаджаны розныя вінаграды, як будзем у сабор ісці, каб дзераўцы цвілі, а як ужо будзем ісці з сабора, каб ужо паспелі. Вакол сабора, каб быў вырыты роў 12 сажэнняў глыбіні і 12 шырыні. І ў саборы, каб свечкі гарэлі, пеўчыя, каб пелі. Насупраць сабора, каб агонь гарэў, і ў варве над агнём, каб вісеў кацёл, а ў катле, каб смала кіпела. Вось тады я буду вянчацца. Ну, прызваў цар мал малышка і загадаў яму гэтую службу. А ніяк жа ж не можна гэтай службы саслужыць, а цар кажа: мне прыйдзецца рыхтаваць тапоры плаху, а ты глядзі, каб была смяротная рубаха. Ой, тады дайце ж мне часу 2 дні падумаць. Пайшоў к жарабку, стаў горка плакаць. Стаў яго жарабок пытаць: што так крэпка заплакаў, мал малышок? Як жа ж мне не плакаць, прыйдзецца са светам развітацца і з табою. А за што так? Цар службу ж загадаў. Якую? А каб за адну ноч быў збудаваны сабор за ракою, і каб адна цагліна была залатая, а другая срэбраная, і мост каб быў такі, мастнічына залатая, мастнічына сярэбраня, а паапал каб былі насаджаны розныя вінаграды, як будуць яны ў сабор ісці, каб дзерава цвілі, а як з сабора, каб паспелі, і вакол сабора, каб быў вырыты роў 12 сажэнняў глыбінёй, 12 шырынёй, і ў саборы, каб свечкі гарэлі, і каб пеўчыя пелі, а насупраць сабора, каб агонь гарэў, і ў рове над агнём, каб вісеў кацёл, а ў катле, каб смала кіпела. От гэта служба не службачка. Служба такая, што я табе не памагу. Толькі табе магу нагаварыць, ідзі к паненцы валынцы, як можна яе прасі, можа яна змілуецца над табой. Пайшоў малышок паненцы валынцы, стаў яе прасіць нізкім уклонам, каб гэтую службу яна яму саслужыла. А яна яму і сказала: мал малышок, не думай, маліся Богу і лажыся спаць, цераз ноч усё будзе гатова, толькі спраў харошую мяцёлачку па мосце падмятаць. І прыйдзі к цару і скажы, што гатова. Падзякаваў малышок паненцы, пайшоў на сваё месца, памаліўся, лёг спаць. Але ж не спалася, усё думалася, які ўжо тут сон. Устаў раніцай рана, выйшаў к рэчцы, усё зроблена, пайшоў к цару. Ваша вялічыства, службу саслужыў і ўсё зрабіў, можна ў сабор ісці. Цар яго тады князем узнагародзіў. Узяў мал малышок мяцёлачку, пайшоў к мосту, і дзе падмятае, дзе пачысціць, дзе галінку паправіць на дрэве. Разадзеўся цар з паненкай валынкай, пайшлі ў сабор. Дзеравы цвітуць, у саборы свечкі гараць, пеўчыя пяюць, агонь гарыць перад саборам, смала кіпіць у катле. Прыйшлі к агню, к вялікаму катлу, а яна й гаворыць: вам наперад ісці, а я ўслед за вамі пайду. Гусак заўсёды наперадзе ідзе і за сабой гусыню вядзе. Цар прызваў мал малышка, паслаў яго ўперадзе. А мал малышок як прайшоў, так і перайшоў. За ім пайшоў цар, ды ўваліўся ў кацёл. А за царом паненка валынка як пшла, так і перайшла. Мал малышка за руку ўзяла і ў сабор увайшлі, абвянчаліся. Адтуль зноў перайшлі, туды ішлі, дзеравы цвілі, а адтуль ідуць розныя вінаграды паспелі, а яны іх ядуць. Тады ўжо мал малышок зрабіў пір на ўвесь мір, і сталі там пажываць, дабро нажываць. І я там быў, мёд віно піў, па барадзе цякло і ў рот не папала. Давалі мне адтуль смаляную кабылу ехаць, рэпава сядло, гарохавую пугу. Еду я адтуль, аж у мужыка ток гарыць. Я пайшоў тушыць, кабыла ад агню растала, сядло свінні з'елі, а пугу маю вароны расклявалі.